मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। हाल क्या है से दिल न लगाऊं, यही धड़कन की सदा है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। मेरी का, ये तो बस मुझको पता है। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है।